Bisiklet Zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu. Merhabalar. Hippilere ayırdığımız 3 bölümlük bisiklet zinciri programının hippiler kısmını bugün bitireceğiz. Geçen hafta duyurduğum gibi. Bu hafta daha çok David Kaiser'in yazdığı bir kitaba atıfta bulunarak aslında hippilerin fizik bilimini nasıl kurtardığını da anlatmak istiyorum. Aslında bu benim söylemem değil. Bizatihi David Kaiser'in kitabın adı bu. How the Hippie Saved Physics adında, yani hippiler fiziği nasıl kurtardı. İlginç bir kitap. O kitabın geniş review'ları da var internette. Bulabilirsiniz. Son derece ilginç. Dediğim gibi bugün daha çok bilimle olan ilişkisini konuşacağız. Bir iki tane de filmlerden örnek vermek istiyorum. Ama isterseniz programa yine hippilerin döneminde çok fazlasıyla ünlenmiş bir janr olan psychedelic rock, yani daha çok LSD kullanımına bağlı olarak psikodelik duyguların ön plana çıktığı bir tarz olarak böyle adlandırılmış. İşte bu tip diyelim, bu stildeki ünlü gruplardan bir tanesi de Jefferson Airplane. 1967 albümü Surrealistic Pillow'dan bir parça gelecek. Grace Slick tarafından yazılmış. White Rabbit'i dinleyelim. Sonra hippilerin fizik bilimine olan katkısını David Kaiser'in kitabından anlamaya çalışalım. Jefferson Airplane'den dinledik. White Rabbit geldi. Psychedelic rock stilindeki en ünlü gruplardan biri ve bu parçayla da tabii 1967'de bestelenmişti. O albümde, yani Surrealistic Pillow albümünde önemli parçalardan birisi. Birçok filmde de kullanıldı. Hippilere, 60'lara, 70'lere gönderme yapmak isteyen tüm sahnelerde olduğu hatırladığım kadarıyla, hatırlatıldığım kadarıyla daha doğrusu Michael Douglas'ın başrolünde oynadığı The Game, Oyun adlı filmde de bu parça kullanılmıştı. Filmlere gelmişken bir iki tane hatırlatmak istiyorum. Bazılarının tanıtımlarını seyretmiş olsam da şöyle bir kurcaladım hippileri en iyi anlatan filmler ya da o dönemde geçen filmlerle ilgili review'ları ve seyretmediyseniz önerilerde bulunmak üzere birkaç tane eklektik bir harmanlama yapıp bahsetmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi Easy Rider 1969 yılı yapımı. Aslında bağımsız bir Amerikan filmi hatta yol filmi. Peter Fonda, Dennis Hopper ve Terry Southern yazmış ki birçok yorumcuya göre yeni Hollywood'u canlandıran ve tekrar 1970'lerde film yapmayı tekrar heveslendiren bir film olarak adlandırılıyor. Seyretmeyenler için ilginç olabilir. Bir diğeri benim de çok beğendiğim bir yönetmen Michelangelo Antonioni. Bir iki filmini çok beğenmiştim. Onlardan Zabriskie Point yine 1970'lerde bir Amerikan draması. Dediğim gibi Michelangelo Antonioni'nin çok ilginç bir perspektifinden çekilmiş bu da. Üstelik filmin müziklerinde Pink Floyd, Jerry Garcia, Grateful Dead, John Fay gibi oldukça tanınmış grup ve sanatçılar var. Bunlar zaten geçen programlarda Hippiler programının birincisini ve ikincisinde dinletmiştim size bu parçaları. Bir diğeri yine Hippilerin en üst perdeden tınladıkları zamanlara ait 1967 yılı The Trip adlı bir film. Buna da bakabilirsiniz eğer seyretmediyseniz. American International Pictures'ın ve Roger Corman yönetmiş, Jack Nicholson'ın oynadığı ve Los Angeles'ta geçen oldukça ilginç bir aslında Jack Nicholson filmi diyebiliriz. Zaten Jack Nicholson tarafından da yazılmış senaryosu. The Electric Flag ve Mike Bloomfield gibi gruplarında müziklerinin eşlik ettiği The Trip, üçüncü olarak size tavsiye etmek istediğim hippie filmi. Dördüncüsü ise Psych Out. Bu da 1968'de yine çekilmiş. Karşı kültürün ve aslında psychedelic film çağının önemli filmlerinden bir tanesi. Dediğim gibi birkaç tane yönetmen ve film eleştirmeninin listesinden bir ortak karma yaptım. Onun üzerinden filmlerinden bahsediyorum. Seyretmemiş olanlar için mutlaka tavsiye ederim. Zaten bu benim listelediğim ilk beşi birçok yerde de görebilirsiniz. O yüzden adlarını unutursanız podcast programını, programın podcastini dinlerken de tabii not alabilirsiniz ama hani yazdığınız zaman nette gerçekten de ilk 10 film arasında hemen hemen bütün eleştirmenlerin ortak söylediği filmlerden bir tanesi. İşte bu da Psych Out dördüncüsü. Yine ilginç bir dönem yani psychedelic film era yani psychedelic diyelim film çağının önemli filmlerinden bir tanesi. Richard Rush tarafından yönetilmiş. Susan Strasberg ve Dean Stockwell ile birlikte yine Jack Nicholson var ortada. Ronald Stein de müziklerini yapmış. Aynı yılda yapılan ve beşinci film ise Wild in Districts. Robert Tom'un küçük hikayelerinden derlenmiş bir film. Yine 1960'ların karşıt kültürünü son derece iyi işleyen filmlerden bir tanesi. Christopher Jones, Shelley Winters, Richard Pryor, Diane Warcey, Holbrook gibi oyuncular yer alıyor. Les Baxter da müziklerini yapmış. Bu beş filmi gerçekten hippilerin 60'ların en yüksek dönemi olan 60 ve 70'ler arasında o dönem ruhunu o psychedelic rock müziğiyle beraber psychedelic film era'yı en iyi veren beş film olarak kayda geçebiliriz. İsterseniz şimdi bir müzik dinleyelim. Sonra bu David Kaiser'in fizik biliminin nasıl kurtarıldığını hippiler tarafından aslında biraz da enteresan komiklikler içeren ve kitabından bahsederek hippilerin meşhur fizik dünyasına olan katkısını anlatacağım. Biraz önce bahsettiğim tüm filmlerin ta ortasında bir zamana denk geliyor. Arlo Guthrie'den bahsediyorum. Alice's Restaurant. Yapımcı ve söz şarkı yazarı Arlo Guthrie 1967'de yaptığı Alice Restaurant'ından bir parça bu. Daha doğrusu tamamı. Aslında 1965'teki Şükran Günü'nden başlayarak kendi hayatında karşılaştığı ilginçlikleri biraz da abartarak yazmış. Sözleri ve tabii ki savaş karşıtlığı ile bilinen duruşuyla bu yaklaşık 15-16 dakikalık parçada aslında tabii tekrar eden bir parmak stili, ragtime gitar ve bir monolog duyacağız ama aslında 1960'ların ruhunu da en iyi vermesi bakımından atlanamazdı bu parça. O yüzden şimdi Arlo Guthrie'den dinleyelim. Alice's Restaurant. Müzik This song is called Alice's Restaurant. It's about Alice and the restaurant. But Alice's Restaurant is not the name of the restaurant. That's just the name of the song. And that's why I call the song Alice's Restaurant. You can get anything you want at Alice's Restaurant. You can get anything you want at Alice's Restaurant. Walk right in, it's around the back, just a half a mile from the railroad track. And you can get anything you want at Alice's Restaurant. Now it all started two Thanksgivings ago, it was on 2 years ago on Thanksgiving, when my friend and I went up to visit Alice at the restaurant. But Alice doesn't live in the restaurant, she lives in the church nearby the restaurant, in the bell tower, with her husband Ray and Facha the dog. And living in the bell tower like that, they got a lot of room downstairs where the pews used to be. And having all that room, seeing as how they took out all the pews, they decided that they didn't have to take out their garbage for a long time. We got up there, we found all the garbage in there, and we decided it'd be a friendly gesture for us to take the garbage down to the city dump. So we took the half a ton of garbage, put it in the back of a red VW microbus, took shovels and rakes and implements of destruction, and headed on toward the city dump. Well, we got there, and there's a big sign and a chain across the dump saying closed on Thanksgiving. And we had never heard of a dump closed on Thanksgiving before. And with tears in our eyes, we drove off into the sunset looking for another place to put the garbage. We didn't find one till we came to a side road. And off the side of the side road was another 15-foot cliff. And at the bottom of the cliff was another pile of garbage. And we decided that one big pile is better than two little piles, and rather than bring that one up, we decided to throw ours down. That's what we did. Drove back to the church, had a Thanksgiving dinner that couldn't be beat, went to sleep and didn't get up until the next morning when we got a phone call from Officer Obie. He said, "Kid, we found your name on an envelope at the bottom of a half a ton of garbage, and wanted to know if you had any information about it." And I said, "Yes, sir, Officer Obie, cannot tell a lie. I put that envelope under that garbage." After speaking to Obie for about 45 minutes on the telephone, we finally arrived at the truth of the matter and said that we had to go down and pick up the garbage, and also had to go down and speak to him at the police officer station. So we got in the red VW microbus with the shovels and rakes and implements of destruction, headed on toward the police officer station. Now, friends, there was only one or two things that Obie could have done at the police station, and the first was that he could have given us a medal for being so brave and honest on the telephone, which wasn't very likely, and we didn't expect it. Another thing was that he could have bawled us out and told us never to be seen driving garbage around the vicinity again, which is what we expected. But when we got to the police officer station, there was a third possibility that we hadn't even counted upon, and we was both immediately arrested, handcuffed. And I said, "Obie, I don't think I can pick up the garbage with these handcuffs on." He said, "Shut up, kid. Get in the back of the patrol car." And that's what we did, and sat in the back of the patrol car and drove to the, quote, scene of the crime, unquote. I want to tell you about the town of Stockbridge, Massachusetts, where this happened. Here they got three stop signs, two police officers and one police car, but when we got to the scene of the crime, there was five police officers and three police cars, being the biggest crime of the last 50 years, and everybody wanted to get in a newspaper story about it. And they was using up all kinds of cop equipment that they had hanging around the police officer station. They was taking plaster, tire track, footprints, dog smelling prints, and they took 27 8x10 color glossy photographs with circles and arrows and a paragraph on the back of each one explaining what each one was to be used as evidence against us. Took pictures of the approach, the getaway, the northwest corner, the southwest corner, and that's not to mention the aerial photography. After the ordeal, we went back to the jail. Obi said he was gonna put us in the cell. Said, kid, I'm gonna put you in the cell. I want your wallet and your belt. And I said, Obi, I can understand you want my wallet, so I don't have any money to spend in the cell, but what do you want my belt for? And it said, kid, we don't want any hangings. Said, Obi, did you think I was gonna hang myself for littering? Obi said he was making sure, and friends Obi was, cause he took out the toilet seat so I couldn't hit myself over the head and drown. And he took out the toilet paper so I couldn't bend the bars, roll the toilet paper out the window, slide down the roll and have an escape. Obi was making sure, and it was about 4 or 5 hours later that Alice, remember Alice? It's a song about Alice. Alice came by and with a few nasty words to Obi on the side, bailed us out of jail. We went back to the church, had another Thanksgiving dinner that couldn't be beat, and didn't get up until the next morning when we all had to go to court. We walked in, sat down. Obi came in with a 27 8x10, colored glossy pictures with the circles and arrows and a paragraph on the back each one. Sat down. Man came in, said, all rise. We all stood up, and Obi stood up with the 27 8x10 colored glossy pictures, and the judge walked in, sat down with the C&I dog, and he sat down. We sat down. Obi looked at the C&I dog. Then the 27 8x10 colored glossy pictures with the circles and arrows and a paragraph on the back of each one, and looked at the C&I dog. And then the 27 8x10 colored glossy pictures with the circles and arrows and a paragraph on the back of each one, and began to cry, cause Obi came to the realization that it was a typical case of American blind justice and there wasn't nothing he could do about it. And the judge wasn't gonna look at the 27 8x10 colored glossy pictures with the circles and arrows and a paragraph on the back of each one, explaining what each one was to be used as evidence against us. And we was fined $50 and had to pick up the garbage in the snow, but that's not what I came to tell you about. Came to talk about the draft. We got a building down New York City, it's called Whitehall Street, where you walk in and you get injected, inspected, detected, infected, neglected, and selected. I went down to get my physical examination one day, and I walked in and sat down. Got good and drunk the night before, so I looked and felt my best when I went in that morning. Cause I wanted to look like the all-American kid from New York City. Man, I wanted to feel like the all, I wanted to be the all-American kid from New York. And I walked in, sat down, I was hung down, brung down, hung up, and all kinds of mean, nasty, ugly things. And I walked in, I sat down, they gave me a piece of paper, said, kid, see the psychiatrist, room 604. And I went up there, I said, shrink, I want to kill. And I want to kill. I want to see blood and gore and guts and veins in my teeth. Eat dead, burnt bodies. I mean, kill. Kill, kill, kill! And I started jumping up and down, yelling, kill, kill! And it started jumping up and down with me, and we was both jumping up and down, yelling, kill, kill! And the sergeant came over, pinned the medal on me, set me down the hall, said, you're our boy. Didn't feel too good about it. Proceeded on down the hall, getting more injections, inspections, detections, neglections, and all kinds of stuff that they was doing to me at the thing there. And I was there for 2 hours, 3 hours, 4 hours. I was there for a long time, going through all kinds of mean, nasty, ugly things. And I was just having a tough time there. And they was inspecting, injecting every single part of me, and they wasn't leaving no part untouched. Proceeded through, and I when finally came to see the very last man, I walked in, sat down after a whole big thing there, and I walked up and said, what do you want? He said, kid, we only got one question. Have you ever been arrested? And I proceeded to tell him the story of Alice's restaurant, Massacre, with full orchestration and five-part harmony and stuff like that, and then all the phenomena stopped me right there and said, kid, did you ever go to court? I proceeded to tell him the story of the 27 8x10 colored glossy pictures with the circles and arrows and a paragraph on the back of each one. He stopped me right there and said, "Kid, I want you to go over and sit down on that bench that says Group W. Now, kid!" And I walked over to the bench there, and there's his Group W is where they put you. If you may not be moral enough to join the army after committing your special crime, and there was all kinds of mean, nasty, ugly-looking people on the bench. There's mother rapers, father stabbers, father rapers. Father rapers sitting right there on the bench next to me, and one, it was mean and nasty and ugly and horrible and crime-fighting guys are sitting there on the bench. And the meanest, ugliest, nastiest one, the meanest father raper of them all, was coming over to me, and he was mean and ugly and nasty and horrible and all kinds of things. And he sat down next to me and said, "Kid, what'd you get?" I said, "I didn't get nothing. I had to pay $50 and pick up the garbage." He said, "What were you arrested for, kid?" And I said, "Littering." And they all moved away from me on the bench there to carry eyeball all kinds of mean, nasty things till I said, "And creating a nuisance." And they all came back, shook my hand, and we had a great time on the bench talking about crime, mother stabbing, father raping, all kinds of groovy things that we was talking about on the bench. And everything was fine. We were smoking cigarettes and all kinds of things until the sergeant came over, had some paper in his hand, held it up and said, "Kids, this piece of paper's got 47 words, 37 cents, it's 58 words. We want to know details of the crime, time, crime, and that kind of thing. Got to say, pretend to about the crime. Want to know the rest of the officer's name, and that kind of thing. You got to say, and talk for 45 minutes, and nobody understood a word that he said. But we had fun filling out the forms and playing with the pencils on the bench there. And I filled out the massacre with the four-part harmony and wrote it down there just like it was, and everything was fine. And I put down a pencil and I turned over the piece of paper, and there on the other side, in the middle of the other side, away from everything else on the other side, in parentheses, capital letters, quotated, read the following words: "Kid, you rehabilitated yourself." I went over to the sergeant and said, "Sergeant, you've got a lot of damn gall to ask me if I've rehabilitated myself. I'm sitting here on a bench. I mean, I'm sitting here on the Group W bench because you want to know if I'm moral enough to join the army, burn women, kids, houses, and villages after being a litter bug." He looked at me and said, "Kid, we don't like your kind. And we're going to send your fingerprints off to Washington, and friends, somewhere in Washington, enshrined in some little folders, and study in black and white of my fingerprints. And the only reason I'm singing you the song now is because you may know somebody in a similar situation, or you may be in a similar situation. And if you're in a situation like that, there's only one thing you can do, is walk into the shrink wherever you are. Just walk in and say, 'Shrink, you can get anything you want at Alice's restaurant,' and walk out. You know, if one person, just one person does it, they may think he's really sick and they won't take him. And if two people do it in harmony, they think they're both faggots and they won't take either of them." And if three people do it, can you imagine three people walking in, singing a bar, Alice's restaurant, and walking out? They may think it's an organization. And can you imagine 50 people a day? I said 50 people a day walking in, singing a bar, Alice's restaurant, and walking out. And friends, they may think it's a movement. And that's what it is. The Alice's Restaurant Anti-Massacre Movement. And all you gotta do to join is to sing it the next time it comes around on the guitar with feeling. So we'll wait till it comes around on the guitar here. Sing it when it does. Here it comes. You can get anything you want at Alice's restaurant. You can get anything you want at Alice's restaurant. Walk right in, it's around the back, just a half a mile from the railroad track. And you can get anything you want at Alice's restaurant. That was horrible. Want to end war and stuff, you gotta sing loud. You could put a lot. I've been singing the song now for 25 minutes. I could sing it for another 25 minutes. I'm not proud or tired. So we'll wait till it comes around again. And this time with four part harmony and feeling. We're just waiting for it to come around is what we're doing. All right now. You can get anything you want at Alice's restaurant, excepting Alice. You can get anything you want at Alice's restaurant. So walk right in, it's around the back, and just a half a mile from the railroad track. And you can get anything you want at Alice's restaurant. Da da da da da da da da. At Alice's restaurant. Alice's Restaurant dinledik. Logatçı'dan geldi. Şimdi programın başında söylemiştim. Hippilerin fizik bilimini kurtardığını iddia eden bir kitap var. Çok merak ederseniz eğer kitabın önemli kısımları da internette mevcut. Ama bu kitap üzerine yazılmış oldukça fazla kritik var. Hatta review var. Dolayısıyla şöyle bir özetini de bulmanız mümkün. Bahsettiğim kitap 2011 yılında Norton & Company tarafından basılmış bir kitap. Massachusetts Institute of Technology'den David Kaiser'ın bir kitabı. Bu kitapta işte 1970'lerde çok egzantrik bir gruptan bahseder David Kaiser. Bir grup fizikçi Berkeley, Kaliforniya'da bir araya geliyorlar ve aslında bilimin biraz da vahşi, bilinmeyen, mistik taraflarıyla ilgilenmeye başlıyorlar. Kendilerine de Fundamental Physics Group adını veriyorlar. Fiziğin spekülatif taraflarını ve özellikle kuantumla ilişkisini, doğu mistisizmini ve psikik zihin okuma yöntemleriyle ele almaya karar veriyorlar. İşte bu karar bir avuç fizikçinin aslında belki de temelleri 1960'larda Amerika'da fizik ve bilim için ayrılan paraların muhtemelen savaş nedeniyle de kesintiye uğramasından sonra ortaya çıkmış bir protesto amaçlı bir grup olsa da bu grubu David Kaiser fiziği yeni bir yöne doğru yönlendirme ile sonuçlanacak bir takım atılımlarda bulunan grup olarak tanımlıyor. Ve ana akım fizikçilerin yeni bir yöne bakmalarını force ettiğini söylüyor. Bu kitapla ilgili fazlasıyla dediğim gibi yorum var. Kitabı özetleyen, kitap hakkında fikirlerini ortaya koyan reviewer'lar var. Bunlardan bir tanesi Sylvan Schweber. Dediğim gibi kitap aslında çok da eski değil. 2011 yılında yazılmış. Bilmiyorum Türkçe'ye çevrildi mi. Ama dediğim gibi netten bulabilirsiniz. How the Hippie Saved Physics, Science, Counterculture and the Quantum Revival. Tam adıyla W.W. Norton'dan çıkmış, New York'tan 2011 yılında. Bu kitabı dediğim gibi Sylvan Schweber güzel ele almış ve o kısaca bize bu kitabın ana hatlarını çiziyor. Öncelikle David Kaiser'in üzerinde durduğu şey, dediğim gibi 1960'larda bilime ve fiziğe biraz daha kapalı gözlüklerle bakılmaya başlandığı ya da işte biraz daha tutucu bir otur ve yaz tırnak içinde eyleminin arttığını. Fakat bir grup fizikçinin işte bu hippilerin 60'larda 70'lerdeki protest duruşunu benimsemiş bir grup fizikçinin kendilerine dediğim gibi Fundamental Physics Group diye isimlendiren bu grup aslında bambaşka bir açıdan bakmaya başlamış. Ve 1975'in Mayıs ayından itibaren bu grup haftalık olarak Lawrence Berkeley laboratuvarlarında toplanmaya başlamış. Ana amaçları da kuantum mekaniğinin temellerinin parapsikolojik ve bir psi fenomeni olarak anlaşılmasını sağlayıp sağlayamayacaklarını ortaya koymak. Aralarında işte spooky action at a distance paradoksunu da ele alıyorlar. Buradan şöyle bir baktım, bu nasıl çevrilmiş diye. Ürkütücü kuantum dolanıklık teorisi olarak geçiyormuş. Hani işte maddelerin çok büyük ya da çok küçük olduğu zamanlar onlar için değişen fizik kurallarını incelediğini düşünürsek eğer, çok çok kabaca kuantumun, bunu biraz da dediğim gibi doğu mistisizmiyle ele almak üzere Berkeley laboratuvarlarında toplanıyor bu arkadaşlar. İşte kitapta David Kaiser 3 şekilde bu hippilerin, bu hippie fizikçilerin fiziği kurtardığını sınıflamış. 3 şekilde bunu yaptıklarını söylemişler. Önce Soğuk Savaş yıllarının tekrar kalıplaştırmaya ittiği düşünce biçimini aralayarak tekrar vicdani isteklilikle mi diyelim, self-consciously, free-willing speculation diye adlandırdığı şeyi, yani tekrar dogmalardan uzak kalarak bilime başka bir yaklaşım getirdikleri için aslında bir ekol kazandırdıklarını söylüyor. Bu David Kaiser'ın birinci sebebi, neden hippie fizikçilerin fiziği kurtardığına dair. Ki bununla birlikte tabii Einstein, Bohr, Heisenberg ve Schrödinger gibi efsane bilim adamlarının ve fizikçilerin tekrar aslında geniş kitlelere duyurulduğunu da söyler. İkincisi ise meşhur Bell teorisinin tekrar ortaya çıkmasını, karanlıktan dışarıya çıkmasını daha doğrusu sağlamışlar. Üçüncüsü, bitmez tükenmez enerjileriyle bu hippili fizikçiler mental telepatinin, ekstraordinar duyumsal algılamaların, hatta ölülerdeki ruhun bile araştırılmasına yönelerek kuantum şifrelemelerinin son derece popüler olmasına yol açmışlar. Bunlar David Kaiser'ın yorumları. Tabii bu kitabı, Hippiler Fiziği, Fizik Bilimini Nasıl Değiştirdi adlı kitabını değerlendiren Silvan Schweber şunu söylemeden geçemiyor. Aslında çok iyi bir Kaiser için, yani kitabın yazarı için çok iyi bir hikayeci olduğunu, çok iyi bir fizikçi olduğunu ve iyi bir tarihçi, bilim tarihçisi olduğunu söyler. Ve bu kitabı yazmak için de David Kaiser oldukça büyük ve uzun zaman araştırmalarda bulunmuş. Ve de aslında bu sayede bu biraz evvel söylediğim Fundamental Physics grubun üyelerinin de kim olduğunu ortaya çıkarmış. İşte Elizabeth Rauscher, George Weissman, Jack Sarfati, Saul Paul Sirac ve Fred Allen Wolf, ki bu kişilerin ilişkilerini de ortaya koymuş. Bunlardan bazıları da Uri Geller ve Ira Einhorn gibi aslında CIA'de de çalışmış bilim adamları. Birçok yorumcu David Kaiser'in bu kitapta andığı birçok olayın ayaklarını ne kadar yere bastığını sorgular, çok şey öğrendiklerini, ama Kaiser'in birazcık hikaye yazmayı seven tarafının ön plana çıkarak bazı şeyleri abarttığını da söylerler. Ama ne olursa olsun ilginç bir kitap, çünkü hem güzel bir fizik, 70'li 60 ve 70'lerin fizik dünyasına bir dönüş yapmak için güzel bir bilim tarihi kitabı, bir o kadar da aslında hippilerle birleştirerek her iki dünyayı da, hippilerin ve fizikçilerin dünyasını da başka bir gözle bakmaya yol açıyor. O açıdan da keyifli David Kaiser'in bu kitabı. Ne olursa olsun en azından David Kaiser'in ortaya koyduğu şey, San Francisco'da 1975'te kurulmuş olan Elizabeth Rauscher gibi, aslında California Berkeley Üniversitesi mezunları, bu bilim insanlarının tekrar fiziğe ve bilime karşı ön yargısız bir bakış getirdiğini, her ne kadar doğu mistisizmini merkeze oturtarak kuantum fiziğini anlayabilir miyiz gibi sorularla muhatap olmalarına rağmen bir takım ortada açık kapılar bırakmış olsalar da en azından popüler bilim açısından çok fazla katkısı olduğunu söylemek herhalde yanlış olmaz. Şimdi 1964 yılında kurulmuş Birmingham'lı bir İngiliz gruptan, rock grubundan, Moody Blues'dan dinleyeceğiz. Nights in the White Satin. nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always miss with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore, 'cause I love you. Try to tell me thoughts they cannot defend. Just what you want to be, you will be in the end. And I love you. White Satin'le geldi. Parçadan önce David Kaiser'in yazdığı Hippiler, Fizik Bilimini Nasıl Kurtardı adlı kitabı birazcık konuştuk. Yine o kitapla ilgili son bir notta kitap çıkar çıkmaz bir review yayınlandı The New York Times'da 2011 yılında. Orada da George Johnson yaptı bu kitap eleştirisini ve de son cümlesi ilginç. İşte bu bahsi geçen Fundamental Physics grubun üyelerinin, ki o tek başına ya da belki serseri diye çevirebileceğimiz, pek de ortodoks olmayan bir bakış açısına sahip yalnız kişi anlamına gelen belki Maverick. Bu Körfez bölgesi Maverick'lerin, yani San Francisco'daki bölgeden bahsediyor. Fiziğin kitlelere ulaşması ve kitlelerce benimsenmesini, bu konuda yazılan kitapların artmasını, satılan kitapların daha da artmasını önemli buluyor. Dolayısıyla ne olursa olsun 1975 yılında San Francisco'da kurulmuş ve Doğu mistisizmiyle fiziğe, kuantum fiziğinin yasalarına anlam vermeye çalışan bu grubun hiç değilse bile böyle bir etkisinin olduğunu söylüyor. Capra'nın Tao of Physics, fiziğin Tao'ları ya da Herbert'in Quantum Reality gibi kitapların aslında çok satanlar arasına girmesiyle birlikte, ki gerçekten de 1980'lerle beraber bu konudaki belgesellerin de arttığını görüyoruz. Fizikle, kuantum fiziğiyle iç içe olmayan, teorisiyle iç içe olmayan birileri, mesela ben bile bu kitabı okurken bile diyorum, çünkü bu araştırmayı yaparken bu kitapla ilgili çok review okudum, ama tabii Einstein-Podolsky-Rosen paradoksundan tutun da işte bu ürpertici kuantum bilgilerine, en azından bu programı hazırlamak için oradan oraya okurken çok şey öğrendim. Gerçekten David Kaiser'in fizik bilimini kurtaran hippilerin, belki de bu bir metafor olarak da algılanabilir, çok şey kattığını söylemek mümkün. The New York Times'da bence bu konuda en güzel noktayı koymuş. Kitlelerin fizikle ilişkisini sağlayanlar hippilerin, bu hippi fizikçilerin bu katkılarıdır. 1971, Ten Years After, I'd Love to Change the World adlı parçayla devam edelim. So I need a little to you. Love to Change the World adlı parçayla devam ettik. Bugün üçüncü programı yaptık hippilerle ilgili. Birinci programda tarihinden, isminin nereden geldiğinden bahsettik. İkinci programda daha çok sosyal politik anlamda neler kattıkları ya da bu önemli çağın sosyal politik ve sosyolojik sorun sonuçlarının neler olduğunu az çok tartıştık geçen hafta. Bugün de çeşitli film eleştirmenlerinden derlediğim en iyi 5 filmi listeledikten sonra özellikle David Kaiser'in yazdığı, 2011'de yazdığı kitapla Hippiler Fizik Dünyasını Nasıl Kurtardı başlıklı kitabıyla Hippilerle fizik bilimi arasındaki ilişkiyi bir parça anlatmış. En azından bilmeyenler için duyurmuş oldum, ayrıntıları için bakabilirsiniz. Programımızı bitirelim The Birds'den 8 Miles High adlı parçayla, yine tipik bir dönem müziği. Programımızı bitirmiş olduk. Önümüzdeki hafta müziğin ilginç evrimini konuşacağız. Sesleri çıkarırken ya da doğada olup biten sesleri taklit ederken ne amaçlar güttük ve bu insan zihninin gelişimiyle, insan bedeninin gelişimiyle, doğanın da değişmesiyle nerelere vardı? Gerçekten de iki taşı bir araya birbirine vururken çıkarttığımız seslerden Bach Goldberg varyasyonlarına, oradan da Pink Floyd'a nasıl ulaştık? Çok kısaca müziğin evrimini konuşacağız. Bana ulaşmak için Muzaffer Corlu Gmail adresine yazabilirsiniz. Program ayrıntılarını daha önceden Muzaffer Corlu Twitter account'ından öğrenebilirsiniz. Haftaya müziğin evrimiyle görüşeceğiz. Hepinize günaydın. Bisiklet Zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu.